Program trzeci Polskiego Radia, sobota 1 maja, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Na majówkę po szczepionkę, weekendowa akcja szczepień cieszyła się dzisiaj ogromnym zainteresowaniem. Rozpoczął się kolejny etap rozliczania i umarzania subwencji dla firm z pierwszej tarczy finansowej. O ostrożność apelują do żeglarzy mazurscy ratownicy wodni. Ogromne zainteresowanie akcją weekendowych szczepień. Do mobilnych punktów od rana stały kolejki, a na szczepienie trzeba było czekać kilka godzin. W Warszawie mobilny punkt działa na Placu Bankowym. 4 godziny. Warto, naprawdę. Niezbyt przyjemnie się stoi, no ale już 4 godziny stoimy. Bo to można się tu naprawdę rozchorować teraz, zimna. Telewizji zachęcali, że tu będzie szczepienie. No to mamy blisko, tośmy przyjechali. Załapiemy się dobrze, nie to jutro. A nie jutro, to w poniedziałek, no ale okazuje się, że dzisiaj się załapiemy. Akcja będzie prowadzona także jutro i pojutrze. Żeby się zaszczepić w mobilnym punkcie, wystarczy mieć e-skierowanie. Pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk zapowiedział, że jutro rano do każdego punktu mobilnego zostanie dodatkowo dostarczonych 1000 dawek preparatu. Wcześniej pojawiły się obawy, że do końca weekendu szczepionek nie wystarczy dla wszystkich zainteresowanych. Polski Fundusz Rozwoju rozpoczął kolejny etap rozliczania i umarzania subwencji dla firm z pierwszej tarczy finansowej. Część przedsiębiorców ma już odblokowaną możliwość odesłania wypełnionych oświadczeń poprzez bankowość elektroniczną. Dokument nazywany też przez PFR formularzem umorzenia jest podstawą do ubiegania się o częściowe lub całkowite umorzenie przyznanej subwencji z tarczy finansowej 1.0. W bankowości elektronicznej pojawi się jego wstępnie wypełniona wersja na kilka dni przed upływem 12 miesięcy od dnia otrzymania pomocy przez danego przedsiębiorcę. I dopiero od momentu upłynięcia roku od wypłaty subwencji, czyli coś, co nazywamy tutaj u siebie wewnętrznie rocznicą, można taki wniosek składać. Tłumaczy wiceprezes PFR Bartosz Marczuk, ale zanim elektroniczne oświadczenie przedsiębiorca złoży, powinien je dokładnie przejrzeć. Bardzo prosimy, żeby wypełnili formularz, żeby wyjaśnili rozbieżności w rejestrach. Po odblokowaniu opcji złożenia oświadczenia przedsiębiorca ma 10 dni roboczych na jego odesłanie do PFR-u i ewentualną korektę. Dawid Grygorsewicz, Polskie Radio. Jeśli przedsiębiorca w ciągu tych 10 dni sam nie wyśle i nie poprawi wstępnie wypełnionego oświadczenia, to PFR uzna za wystawiony dokument, za zaakceptowany i wiążący. Mazurscy ratownicy wodni apelują do żeglarzy o ostrożność. Na wielkich jeziorach mazurskich rozpoczął się sezon żeglarski. Wydłużona majówka spowodowała, że wielu żeglarzy przyjechało wodować sprzęt, mówi Radosław Wiśniewski, dyżurny mazurskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego w Giżycku. Faktycznie zaczęliśmy zauważyć wzmożony ruch na jeziorach, na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Wszyscy prywatni właściciele firm czarterowych, jak też duże firmy czarterowe, swoją flotę zaczynają rzucać na wodę i przygotowywać się powoli do sezonu wakacyjnego. Zapowiada się tłocznie. Dla nas majówka zazwyczaj jest to bardzo intensywny czas pracy, z tego względu, że to jest tak naprawdę pierwsze wodowanie, pierwsze przypominanie sobie, jak się żegluje, jakie są miejsca niebezpieczne. Ratownicy wodni przestrzegają, na wielkich jeziorach pogoda w weekend majowy nie będzie łaskawa. Jutro i pojutrze przewidywane są opady deszczu, może też silnie wiać. Flaga narodowa i jej symbolika oraz znaczenie to między innymi tematy, jakie jutro będą pojawiały się na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Na weekend majowy przygotowano specjalną ramówkę. W audycji Księga Muzycznych Olśnień Piotra Majewskiego autor nawiąże do historii i tradycji polskości, symboli i znaków ze szczególnym podkreśleniem dnia flagi i jej znaczenia dla Polaków, a także wprowadzi w nastrój obchodów rocznicowych Konstytucji 3 maja. Z kolei o 19.05 będzie koncert retransmisja Lecha Janerki. Prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska zachęca do zapoznania się z ofertą programową wszystkich anten. Szczegóły tej oferty znajdą Państwo na stronie Polskiego Radia, polskieradio24.pl, ale także polskieradio.pl, ale też na stronach poszczególnych anten, bo każda antena ma do zaoferowania całe mnóstwo audycji. Także na mediach społecznościowych wszystkich anten Polskiego Radia te informacje bardzo szczegółowe mogą Państwo znaleźć. Polskie Radio to 8 ogólnopolskich anten emitujących programy informacyjne, muzyczne, publicystyczne czy serwisy tematyczne. Można ich słuchać na falach FM lub poprzez aplikację mobilną oraz w internecie i technologii DAB+. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na termometrach maksymalnie od 8 stopni na Dolnym Śląsku, przez 10 w centrum, do 18 na Podkarpaciu. Poza tym przede wszystkim pochmurno i deszczowo, możliwe też ulewy. Na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i w Małopolsce pojawią się burze. W czasie burz silny wiatr, nawet do 90 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. W szufladzie sprawdź. Nie ma. Na Pawlaczu patrzyłaś? Przed chwilą nic. Gdzie ja ją ostatnio widziałem? Tato, na balkonie. No nie wiem, taka mała? Flaga to flaga. Nieważne jak duża jest wasza flaga. Ważne, że ją wywieszacie. 2 maja. Święto flagi. Wywieźcie swoją. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Polarny w tropikach. De la unidad y a ella volvemos con un rayo. Polarny w tropikach. Drodzy Państwo, witam z drugiej strony Atlantyku. Nazywam się Mike Polarny i wysyłam Państwu kojące, tropikalne dźwięki prosto ze stanu Bahia w Brazylii. Pierwsza godzina audycji będzie dziś dość relaksująca, lekko bujająca, nieco refleksyjna. Pojawią się tematy Słońca, Ziemi, kosmosu. Trochę o tym, co dzieje się dziś na planecie Ziemia. Przed chwilą śpiewała dla nas Argentynka Loli Kosmika w utworze Todos Venimos. Zaś już za chwilę Brazylijka Serena Assumpção w piosence o Oshum, czyli o bogini rzek i jezior uosabiającej miłość i płodność. Przed 23 pojawi się kilku moich ulubionych artystów, jak Nu, Mozy czy Rodrigo Gallardo. Ponadto Isaac Chambers zaśpiewa w regowym Move On, zaś Mop Mop opowie o statku kosmicznym i dlaczego wkrótce na nim się znajdziemy. Zapraszam w podróż po dalekich światach, polarny w tropikach, jeszcze do północy. A sua luz é luz dos seus encantos. A sua luz é luz do seu axé. A sua luz que vem da cachoeira, das santas águas doces de mamãe Oxum. A sua luz é luz dos seus encantos. A sua luz é luz do seu axé. A sua luz que vem da cachoeira, das santas águas doces de mamãe Oxum. Meu caminho assim feita com as miçangas, das santas águas doces de mamãe Oxum. Meu caminho assim feita com as miçangas, das santas águas doces de mamãe Oxum. A sua luz é luz dos seus encantos. A sua luz é luz do seu axé. A sua luz que vem da cachoeira, das santas águas doces de mamãe Oxum. A sua luz é luz dos seus encantos. A sua luz é luz do seu axé. A sua luz que vem da cachoeira, santas águas doces de mamãe Oxum. Meu caminho assim feita com as miçangas, das santas águas doces de mamãe Oxum. Meu caminho assim feita com as miçangas, das santas águas doces de mamãe. Yeah. Christopher Columbus, the admiral of the ocean sea, with three ships in his command. Everybody knows their names. The Santa Maria, the Pinto. Oh, excuse me, Mr. Wells. Yes, little girl? The name of the ship was the Pinta, not Pinto. That's the Pinta. That's right. That's right, little girl. Do you know the name of the other boat? The other ship was the Nina. That's what I said. Columbus set sail from the coast of Spain on August 3rd, 1492. It took him 34 days to cross the Atlantic, if you count from his last port of call, the Grand Canaries. The Grand Canaries. just trust the remedy heals. Feels like the first time I got my ass behind wheels. That rude boy steals and I surrender. He knows where I'm tender. He knows the words that make me weak. His fingers pressed against my cheek. I can't speak, no sing, no distraction. I let the phone ring, full attraction. Hey, you know you got it going good. When you can just be. Now give me some love then, darling, and we'll feel. Go ahead and say you're going. Oh, if you're gonna carry on and get down like that. Can't hear your words, they lost their strength. Oh, when you're gonna carry on and get down like that. Never gonna feel that love again. Oh no, if you're gonna carry on and get down like that. I never stop opening my heart or playing that part of being true. But the diamonds are you. He's ruthless, the energy with one glance grants a tendency to give you now one last dance. His ability to listen, pure heart to wisdom, I shine when I'm with him. I'm not gonna hide my heart with his haze, just to keep my mind and soul to the day. Oh, that he's with me. You know you got it going good. Yeah, you can just be. Now give me some loving, darling. Face the fact that we feel, I will always be real. Go ahead and say you for real. If you're gonna carry on and get down like that. Can't hear your words, they lost your strength. When you're gonna carry on and get down like that. You're never gonna feel that love again. Oh no, if you're gonna carry on and get down like that. I never stop opening my heart or playing that part of being true. But the diamonds are you. Tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata Ana Macondana, Archina Becona La Frida, Blanca Pomandi Alaye, Capri Bejobato, Akina Kelenye, Bimora Mani, Bimora de Moya Lepe, Tamambe Lepe, Tamambe Palipe, Casro Jirukuni Jura, w tropikach w Trójce. Thank you. always known that there would come a time when we would have to leave this planet behind. Space would be my home. Space would be my home. This world that we have loved, and in loving so deeply we abused, like a mother abused our own child. Space would be my home. They say it was another ship that brought us here, that we were seeded by panspermia. And now from the windows of the last ship to go, we look out onto the barren fields, to the burnt roots of trees and black rivers, in this chemical rainforest. In this chemical rainforest. Space will be my home. Space will be my home. As we travel the space waves, we leave no data trace. We hibernate true cryogenic sleep, emerging into another world, in another time and space. And as we do, we promise not to make the same mistakes again. Constellations of Sirius moons and the stars aligning. Show me the fertile springs. Let me build my house on stilts of chrome, overlooking the valley of gold. Show me this place that they call Earth, and let me land this ship. Be my home. Space will be my home. So long they see us coming and call us UFOs. So long they call us extraterrestrial alien life forms, not knowing that we are death. And we come from a future when we have learned to warp the fabric of time and space. My lunar love, take my hand. Soon we will forget where we have come from. Space will be my home. Space will be my home. Space will be my home. Trzeci Polskiego Radia.

polarny dziś w nieco mistycznych tropikach. Taka ta pierwsza godzina. W tle wybrzmiewa Morillo w nieco mroczniawym utworze Rhythm Alchemist. Na koniec wrzucam trochę regowego optymizmu, aby przygotować Państwa na to, co w drugiej godzinie audycji. A tam nieco energiczniej. Będzie deep house i disco. Zrobi się bardziej jazzująco, funkowo i folkowo. Na te ostatnie minuty zostawiam Państwa z Tagi Macher, specjalista od mashupów na styku muzyki hip-hop i reggae. A hard time if your motion is still. Let me move some things around because the lyrics is ill. Abstract, you know my sticky D in here. Niggas get on and swear and stay fucking yeah. But yo, your girl just moved to the joint in the club in the car and grooves. Bruh, look, the movement is on. Mild Man and Mommy's in Victoria Dawn's. I get my rhyme on gusts, guaranteed to make it right if your night is a bust. You vibrant and you fresh and all. Original to say the least and you've impressed. Come on, come on. Finding it very hard to make it over the wall. Hey, get your weight up, my motto you heard. Then I go to death via to felonious words. So girls move it around. If you see your main dog, get the brother a pound and just breathe and stop for real and give it what you got. Just breathe and stop for real and give it what you got. Just breathe and stop for real and give it what you got. Give it what you got. Give it on the block. Give it what you got. A thugger grill, you a meanest of eyes. I wanna feel you, them big ass thighs. Your Prada dress or your Gucci bag. Whether polo jeans or a doobie bag. You hold the door, aight? We coming through, try deep. Hold it down for the night. Big Moo got the fit. D-Life, he got the Willie, and girl, you got the gift. Turn it over the page. Usher in all of y'all to a brand new age where status really don't matter. Everybody get right to the pitter patter. Come on. Make a move, setting precedence. Entering your residence, the whole scene is decadence. And the feeling is true. I'm seeing feet in my groove. You see in black and blue. So let's go for the ride. Strap yourself in tight. And if you bone the pie, then just breathe and stop for real. And give it what you got. Just breathe and stop for real. And give it what you got. And give it what you got. Autopromocja. Trzeciomajowa, trójka do trzeciej. Porozmawiamy o święcie konstytucji spędzanym na sportowo, o języku, jakim 230 lat temu posługiwali się twórcy naszej pierwszej ustawy zasadniczej, o wyjątkowych hejnałach związanych z pracami Sejmu Wielkiego oraz o tym, jaki był rok 1791. Ponadto ciekawostki historyczne i naukowe, także nietypowe i twórcze sposoby uatrakcyjnienia majówki. W poniedziałek, 3 maja, od 11 do 15. Piotr Łodej, do usłyszenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ty dałbyś radę na tych przecenach XXL w Media Expert to wyrwać coś ekstra? Barbara, co ja nie dałem rady, patrz, o, kupuję na raty 0% i przez pół roku nie płacę. Przeceny XXL w Media Expert, a do tego telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy, zmywarki, pralki i lodówki w ratach 0% i przez pół roku nie płacisz. RSO 0%. Ceny, ceny tu. Żegnamy reklamy.